Bismillah. Öncelikle geçen haftayla alakalı bir mazeret, özür belirtelim. Son anda çok ciddi bir sıkıntımız, sorun başımıza geldi. Ondan son dakikada iptal etmek zorunda kaldık. Bu konuda kardeşlerimiz haklarını bize helal etsinler. Geçen hafta soru soranların sorularını da bu hafta dahil ettik. Onları da cevaplayacağız. Herkesin bilgisine sunalım inşallah. Kardeşim biri demiş, selamu aleyküm. Ablam kızının ismini Cemre koydu. Cemre ismini koymak günah mı? Rabbimizin sevmediği isimlerden biri Cemre'ymiş. Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Bilgisi olan var mı? Yani bu konuda bilgimiz yok. Eğer bir bilgi sahibi olursak paylaşırız. Rabbim ilminizi arttırsın. Hatme yapmak caiz mi? Kadınlar kendi aralarında halka olup önce ikindi namazı kılınıyor. Sonra 100 taşı kendi aralarında bölüştürüyorlar. Orada olanlar gözlerini kapatıp zikir çekiyorlar. Sonra hocaları hatmeyi okuyor. Yani Peygamber Efendimizin isimlerini okuyorlar. Bunu yapmak caiz mi? Biz çok merak ediyoruz. Cevaplar mısınız? Bunun sünnette kesinlikle ve kesinlikle yeri yok. İnsanların sonradan çıkarttığı bidatlılardan, sapıklıklardan başka bir şey değil. Selamun aleyküm. Sevgili hocam ve kardeşlerim. Benim bir iki sorum olacak. Kendimi Allah Celle Celaluhu'ya yakın hissetmemin nedeni ne acaba? Hissetmememin. Yani günahların olabilir, birçok sebep olabilir. Bazen Allah imtihan eder. Bazen Allah Azze ve Celle insanı böyle bazı vakitlerde kendi nefsiyle bırakır. Ta ki insan sabır sebat edecek mi diye. Eğer her an zaten imandan lezzet alır bir durumda olsaydık melekler bizimle musafaha yapardılar. Müslüman olmadığımda kendimi Allah'a daha çok yakın hissediyordum. Bakın hislerle yaşanmaz. Öfke veya sevinç gibi hisler şeytanın vesveseleriyle de göğüste sudur edebilir. O yüzden şeytan siz şirk işlerken göğsünüzü rahat hissettirebilir vesveseyle. Siz itaat ediyorken göğsünüzü daraltabilir. Şeytan bunları yapar. Biz buna ilmen de biliyoruz, tecrüben de şahidiz. Birçok kere şeytan bu tarz vesveselerle, hislerle insanları kandırmıştır. Hisle din yaşanmaz. Hisle din yaşanmaz. Yani şeytanın göğsünüze vereceği vesveseyle hak üzereyim, batıl üzereyim ölçüsü yapmayın. Birçok insanın ölçüsü budur. O yüzden sapıklığı hidayete tercih ederler. Cehaleti ilme tercih ederler. Hisleriyle hareket ettikleri için. Din hissi kaldırmaz. Din ölçü dinidir. İslam dini ölçülere göre yaşanır. İki, sakalı kesip güzelleştirmek caiz mi? Bu kesinlikle caiz değil. Daha önce defalarla söyledim. Sakal kesinlikle ellenmez, kesinlikle oynanmaz. Olduğu hal üzere bırakılır. Namaz peygamber gibi sözlerin kökü nereden geliyor? Yani namaz kelimesi Farsça bir kelime. Aslı şey değil. Peygamber kelimesi Arapça değil. Peygamber kelimesinin nereden geldiğini de bilmiyorum. Türkçe'ye nasıl geçmiş? Farsça mı? Yani kardeşler Farsça olabileceğini söylüyorlar. Doğrudur. Farsçadan geçmiş olabilir. Evet. Selamun aleyküm hocam demiş kardeş. Aleyküm selam. Bazı abi ve kardeşlerin soruları var. Buyur inşallah. İstiyorlar kelimesi kat'i mi zanni mi? Hem mahkeme meselesini soruyor. Bu konuda bizim bir tane risalemiz var. Yeri gelmişken bunun müjdesini de verelim. Hani bir site açıldı. islamietutler.com'du değil mi? islamietutler.com. Orada 7-8 tane ilim talebesi hocanın hazırladıkları güzel, ilmi, faydalı risaleler, çalışmalar var. Acizane bana düşen de Nasların delaletinin zanniliği ve kat'iliğiydi konular arasında. Bu konuya dair ben bir risale hazırladım. islamietutler.com'da mevcuttur. Oradan dileyenler bakıp okuyabilir, faydalanabilirler. Yakında islamdaveti.org'a da aynı risaleyi koyduracağız inşallah. islamdaveti.com dizgisi yapılmış bir şekilde kardeşlerin hizmetine sunacağız. O istiyorlardır kat'i mi zanni mi diyen adamlar önce bir usulü fıkı kabul etsinler. Ondan sonra kat'i mi zanni mi derler. Çünkü günümüzde öyle bidatçı sapıklar türediler. Usul fıkıh bidattır diyorlar. Oysa ki usul fıkı yeryüzünde ilk yazan İmam Şafii'dir. Allah kendisine rahmet etsin. Şafii'ye sünneti öğretmesinler. Şafii sünnet için kelleyi koltuğunu almış bir adamdır. O yüzden halifenin önüne idam edilmek gibi bir tehlikeyle gelmiştir. Allah onu kurtarmıştır. İmam Şafii yeryüzünde usul fıkı ilk yazan insandır. Yalnız usul fıkı ilmiyle alakalı şöyle bir dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yeri gelmişken onu açayım inşallah. Özellikle usul fıkı kitaplarını yazan insanlar sonraki müteahhirin bidatçı eşariler veya maturidilerdir. Bu yüzden özellikle son dönemde bu Ebu Zerka denen bir zındık var. Onun dillendirdiği bir şüphe var. Bu usul fıkıh kaideleri işte bidatçıların yazdığı şeylerdir. Ben onları kabul etmem. Usul fıkıh tanımıyorum. Maalesef onun dilinden konuşan cinni şeytan insanlara verdiği bu vesveseyle, insanlara verdiği bu bidat sapık düşünceyle birçok insanın kafasını, cahilin, bidatçı sapın kafasını karıştırdı. Zannettiler ki gerçekten hak onun söylediği gibidir. Bakın kardeşler, evet Eş'ariler ve Maturidiler usul fıkıh kitaplarını yazan insanlardır. Bidatları vardır. Ama usulü fıkhın ilk kaidelerini koyan seleftir. İmam Şafii gibi. Daha sonradan bu ilmi kelamcılar sahiplenip onlar bu konuda telifler yapınca İbn-i Teymiye, İbnül Kayyum gibi sonraki müteahhirin gelen fakihler onların yazdıkları kaideleri tenkit etmişlerdir. Tenkit. Yani o kaidelerden Kur'an'a ve sünnete uygun olanları kabul etmişler. Selefin kuralları olduğunu söylemişler. O kaidelerden sünnete muhalif olanlarını da reddetmişlerdir. Onlar bu ilmi temizlemek ile uğraşmışlardır. İbnül Kayyum ve İbn-i Teymiye bu ilime sokulan sonradan bozuk kaideleri temizlemekle uğraşmışlardır. İmam Şevkan İrşad-ül Fuhul'da bunu anlatır. Özellikle şu son dönemde selef menhecini kabul eden hadis ehli olan insanlar bu konuyu çok fazla araştırmışlardır. Bu konuya dair son dönemlerde yazılmış müstakil eserler var. Usul fıkıh ilmi neden selef oturup kitap haline getirmedi? Sonraki selef menhecini kabul eden sünnet sahibi alimler bu şekilde izah etmişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir. Kat'ilik ve zannilik usul fıkhın bablarıdır. İki tane usul kitabı okumamış insanların kalkıp orada istiyorlar kat'i, istiyorlar zanni gibi böyle saçma sapan ilimden fersak fersak uzak batıl tevilleri ilimden, haktan bir şey ifade etmez. Bunlar sadece ağızların kalkalatül lisandır. Dillerin hareketidir, kalkalesidir. Kalkala gargara gibi bir şeydir yani. Anlamı belli olmayan sözlerden başka bir şey değildir. Otursunlar önce üç tane kitap okusunlar, ilim okusunlar. Baksınlar kat'i nedir, zanni nedir, ölçüsü nedir, küfrün çeşitleri nelerdir. Önce bir alimlere hürmet göstersinler, sonra belki Allah rahmet eder de ilmin birazcık nasibinden, tozundan onlara da bulaştırır. Allah hidayet etsin. İkinci soru ise bunu neye göre belirleyeceğiz? Zaten sorduğun sorunun cevabını uzun uzadıya verdim. Ayetin tefsirinde istemeden muhakeme durumuna gitmeyi söyleyen var mı? Ya dediğim gibi bu sorduğun soruların hepsi birinci verdiğim cevapta saklıdır. Oturun usul kitaplarına bu konuda müracaat edin. Müslümanlardan cihad edenler bu ülkede gelip hırsızlık yapabilirler mi? Cihatta maddi imkan olması için. Yani bir kere zaten cihada giden adamlar hırsızlık yapamazlar. Cihat şeyhlerinin hiçbirisi halklara kafir demiyorlar. Yani kafir demediğin bir adamın malını nasıl çalabilirsin yani? Artı velev bizim gibi kafir deseler biz hırsız da değiliz. Kimsenin malını da çalmıyoruz. Peygamber ahit verdiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insani hukuklar beslediği, sakladığı müşriklerin mallarını çalmamıştır. Bakın özellikle şuna dikkat edin. Allah Resulü hicret ederken, Medine'ye çıkarken müşriklerin ona emanet ettiği bütün altınları Ali'ye bırakmıştır. Ganimettir dememiştir. Bugün adam cihada gidiyorum ayağına, onlar zaten cehalet üzere amel ediyorlar. Onlara fetva verenler de onlardan daha cahil cahiller, mürekkep cahiller, daha iyiyi doğruyu birbirinden ayıramayan cahiller. Sen cihada geliyorsun, iki tane araba rentekardan kirala da getir buraya, geri götürmezsin diye de araba çalan adamlar. Müslümanlar haberlere hırsız diye çıkıyorlar, Allah'a bunun hesabını onlar kıyamet günü verecekler. Elmayı, armudu hepsini birbirine karıştırıldığı bir günde yaşıyoruz. Cahiller fetva veriyorlar, başka cahiller de onları taklit ediyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu halkların mallarının bu şekilde çalınması caiz değildir. Sabretmek zordur, sabır yolunu seçin. Azıcık herkes infak etsin malında. Cihadı çok seviyorsa insanlar evlerini, arabalarını Allah yolunda cihada sarf etsinler. Cihadın olduğu yerde cihat etmeyip de tebliğ ederek bir köyü ve kasabayı bu yolla ele geçirelim demek doğru mu? Yani önce bir yapsınlar da görelim yani. Millet alıyor da gene müşrikler yaşıyorlar. Değişen bir şey yok. Sayılarının ve maddi imkanlarının olmamasından dolayı başka bir kardeş. Abdeste ayakları sabunla... Başka soruya geçmiş herhalde. Abdeste ayakları sabunla yıkamak abdesti bozar mı? Bidat çıkarmış olur. Öyle bir sünnet yok Allah'ın Resulü'nün yaptığı ameller arasında aleyhissalatü vesselam. Çalıştığım dükkana gazete geliyor. Bazı yerlerinde İslami kavramlar oluyor. Bu gazeteyle cam silmek, çöpe atmak ve benzeri hükmü nedir? Yani Allah lafzı, peygamber lafzı buna benzer İslam'ın şiarları varsa tazim etmek babından bu tür işlerde kullanmamak müstehaptır, güzeldir. Yine aynı şekilde kitapları yakmanın hükmü nedir? Yani eğer bunlar ve gazeteler, kitaplar içerisinde bu tarz lafızlar varsa yakmak en doğru olanıdır. Ta ki aşağılanmasınlar kafirler tarafından. Ayette dünya 6 günde yaratıldı diye, hadiste 7 diye geçiyor. Nasıl cem edilir? Yani bu konuda ben bilgi sahibi değilim. İbn-i Kayyim bu diyor ki bu lafızda yanlışlık var. Ravi yanlış rivayet etmiş. Müslüman. Yani başka bir malumat olan var mı? Yani kardeşlerden birinin bize İbn-i Kayyim'in bu 7 diye geçen lafzın ravin hatası olduğunu, bunun aslen böyle bir hadisin bu lafzının var olmadığını söylediğini nakletti. Allah en doğrusunu bilendir. Böyle bir tevil varmış, doğrudur. Buna benzer farklı teviller de olabilir. Biz şu an onlara vakıf değiliz. Sünnetin vahiy olduğuna dair deliller getirir misiniz? وَمَنْ يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوهَا O hevasından konuşmaz, konuştuğu her şey vahiydir. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُّهُ Resul size neyi verdiyse alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Neyden de nehyettiyse ondan da sakının. Gene başka bir ayet-i kerimede Nahl suresinde Allah subhanahu ve teala اِنَّا اَنْزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye. İnsanlara indirilen Kur'an'dır, indirilen zikir de sünnettir. Bütün alimlerin ittifakı, icmasıyla hak güneş gibidir, körler güneşi göremezler. Hocam ben bir tıp fakültesinde, ortopedi bölümünde asistan hekim olarak çalışıyorum. Asistanlığımı bitmesine 2 yıl var. Benim hükmüm nedir demiş. Tıp fakültesinin ortamını falan bilmiyorum da çok sağlıklı bir ortam olmadığı malumdur herhalde. Allah en kısa zamanda kurtarsın seni oradan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Karı koca cemaatle namaz kılması ile ilgili meseleleri anlatır mısınız? Saf aralığı ne kadar olmalı? Erkek Fatih okuyunca amin sesi der mi? Kadınlar böyle demez, sünnette yok. Kadınlar sesli bir şekilde amine iştirak etmezler. Saf aralığı 2 ayrı saf şeklinde olması lazım. Koca önde, kadın arkada. Hiçbir şekilde kadın erkek yan yana namaz kılamazlar. Yani devamında da benzer şeyler soruyor değil mi kardeş? Tamam. Selamun aleyküm hocam. Allah ilminizi dinine faydalı kılsın. Amin. Eskimiş dini kitapları nasıl imha etmek gerekir? Yakılması caizdir, yakabilirsiniz. Alimler fetva vermiştir. 2. Mukim olunduğu halde namaz cem edildiğinde sünnet namazları kılınır mı? Cem edildiğinde kılındığına dair tek bir rivayet bilmiyorum ben. Zikredeceğim kavilleri nasıl anlamamız lazım? Sormamın nedeni birisi bana bunları tekfirde aşırıya gittiğimizi ispatlamak için gönderdi. 1. söz, İbn-i Teymiye tekfir meselesinde şöyle der. Hiçbir Müslüman işlemiş olduğu bir fiil veya ehli kıblenin hakkında münakaşa ettiği meseleler gibi herhangi bir meselede düşmüş olduğu hata yüzünden tekfir etmek caiz değildir. Bu sözün müşriklerin tekfiriyle uzak yakın alakası yoktur. Mecmuatü Fetava 12. 80. sayfa. Çünkü İbn-i Teymiye'nin söylediği ehli kıblenin ihtilaf ettiği konularda birbirini tekfir olmaz. Zaten ihtilaf olan konuda tekfir olmaz. Zaten burada İbn-i Teymiye'nin müşriklere Müslüman demesi gibi bir sonuç ifade ibare de açık bir şekilde yoktur. Bir de hata kelimesi çok hatalı kullanılıyor. Mesela tekfirin engellerinden hata zikrediliyor. Bak gördün mü adam diyor hata etti mi tekfirin engeliymiş. Oysa ki İbn-i Teymiye bu külünü yaktıran adamın hadisini şerh ederken diyor ki açık ibarelerle, çok açık ibarelerle. Bu adam diyor Allah'ın kudretinde şüphe etti ama bu adam ölüm sekeratı, ölüm sarhoşluğunun şiddeti ve korkusu sebebiyle hata etti. Tıpkı çölde devesini kaybeden adamın aşırı sevinçten yaptığı hata gibi bu diyor tekfirdeki engel olan hatanın misalidir diyor. Bak hatadan kastı ne o zaman? İntifal kastı. Ama millet ne zannediyor? O adam öyle yanlış anlamış, hata etmiş. Ne olacak hoca, niye tekfir ediyorsun? Öyle bir tekfir engeli olmaz. Hatadan irade edilen mana intifal kastır. farklı farklı ıstılahlardır, tek bir manadadır. İntifal kastır burada engel. Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin bu sözünün hiçbir alakası yoktur. İmam Ebu Hanife, bidatçıların kusurlarından biri de birbirlerini tekfir etmeleridir. Ehli sünnetin güzel tarafı da hata edince birbirlerini tekfir etmemeleridir. Bu da Ebu Hanife'nin sözüdür. Söz yerine konduğunda güzel bir şeydir. Ebu Hanife'nin burada kastettiği Mutezile gibi sapık fırkaların akli çıkarımlarıyla Allah ve Resul'ün asıl demediği şeylere asıl diyerek birbirlerini kendi uydurdukları asıllardan tekfir etmeleridir. Ehli sünnet ise Allah ve Resul'ün tekfir ettiğini tekfir ederler. Dolayısıyla bu sözün de gene bizim müşrikleri yaptığımız tekfirle uzak yakın alakası yoktur kardeşim. Dördüncüsü, kafir birinin rüyaları gerçek çıkabilir mi? Olur, çıkabilir. En açık örneği Firavun'dur. 5. Çocuğunu okula göndermenin şirk olduğunu bilmeyen fakat diğer tüm meseleleri bilen bir kimse hüccet edilmeden tekfir edilir mi? Allah razı olsun. Aleykümselam. Şimdi bak kardeş, eğer bir adam çocuğun okulda işlediği fiillerin küfür olduğundan cahilse bu adam hüccetin öncesinde de sonrasında da kafirdir. Ama bir adam tevhidi tam manasıyla biliyor. Sadece okulun vakasından haberdar değil. Okulda ne olduğuna dair hiçbir bilgisi yok. Böyle bir adam şayet varsa, teoride konuşuyorum ben, pratikte böyle bir adam olmaz da. Adam mesela Arap biri geldi Türkiye'ye yerleşti. Türkiye vakasını bilmiyor. Adam kalktı Kazakistan'dan geldi yerleşti. Vakasını bilmiyor Türkiye'nin. Adam kalktı Fransa'dan geldi. Türkiye'nin okullarında ne olduğunu bilmiyor. Bu adam belki vakadan cahil olabilir de bu kavmin içinde büyüyen bir adam bu vakadan cahil olmaz. Dolayısıyla bu adam eğer okuldaki fiillerin küfür olduğuna inanan biri değilse bu adam hüccetin öncesinde de sonrasında da kafirdir. Darül küfür ve darül İslam kuşatıcı bir ayet değil mi? Ayet hangi ayeti kastediyor? Anlamadım ama. Mekke'de Müslümanlar tağutu reddederek iman etmişlerdi. Resulullah'a danışmadan neredeyse nefes almıyorlardı. Bize Allah subhanahu ve teala'dan istememek, sevmemek, çirkin, kerih görmek, uymamak, itaat etmemek, kabul etmemek bunları emretmiştir. Şimdi bunu istemeden, Nisa 60'tan konuşuyor hala galiba. İstemeyen ondan uzak durur ki zaten biz Mekke Medine diye bir ayrım yapmıyoruz arkadaşlar. O ayrımı yapanlara sorarsınız. Bizim öyle bir ayrımımız yok. Geçelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam hocam. Zahiren Müslüman görünen birinin münafıklığından şüpheleniyorsak ona nasıl bir muamele bulunmaz? Adam küfür izhar etmediyse Müslüman muamelesi yapacaksın. Açık bir konu. Selamun aleyküm hocam. Sanalda akideyi fesada uğratan güruhların web sitelerini hackliyorum. Bunun İslam'ı açıdan boyutunu, ölçüsünü ve hükmünü açıklar mısınız? Yani böyle biraz işi oyun eğlenceye dökme de Allah ve Resulüne küfreden bütün siteleri kapat. Hepsini kapatman gerekecek herhalde. He? Selamun aleyküm hocam. Benim 4 tane çocuğum var. Eşim kafirin teki. Bir çocuğum okula gidiyor. İkincisi tarikatçı kursuna gidiyor. Hiç farkı yok. İkisi de küfür bel yeri. Abilerim Müslüman. Beni sahiplenmiyorlar. Gelsen de çocuklarını getirme diyorlar. Nasıl Müslüman onlar? O da ayrı bir şey. O kadar çaresi ne hemen geliyor? Ben hatalıyım abilerim. Hocam nikah kılmış ama nişanlıyım, mehirde verilmemiş. Yine hakkı var mıdır? İzin alma konusu aynı mıdır? Yani şimdi öncelikle abilerine nasihat etmesi lazım birilerinin aklı başında. Abilerinin de aklını başına toplayıp Müslüman namusa sahip çıkması lazım. Müslüman nesle de sahip çıkması lazım. Okula şirk diyorsalar. İkinci sorduğun nikah kıyılmış ama nişanlıyım, ben onu anlamadım. Herhalde zifafa girip düğün yapmamışlar, onu kastediyor. Yani eğer nikah kıyılmışsa, nişanlıysa, daha düğün yapılıp zifafa girilmediyse, mehir de verilmemişse izin alma konusu aynı mıdır? Aynıdır. Fark etmez. Normalde bu Türklerin çıkardığı pisliklerden biri. Bu nişanlık onlar İslam'da yok öyle şeyler. Sonrakilerin uydurduğu şeyler. Normalde İslam'a göre zifaf gecesi nikah kıyılır. Bu şekildedir hani sünnete uygun olan şekli budur. Ama maalesef hani bu nişanlık dönemi olduğu için çarşıya, marşıya, alışverişe gidiyorlar. Nikah kıymak gerekiyor. Nikah kıyıldı mı artık o onun eşi hükmündedir. Bütün ahkam ona göre terettüp eder. O yüzden izin almak zorundadır. İkindinin sünneti var mıdır? İkindinin ilk sünneti zayıf bir rivayettir. Hasen senetlidir. Amel edilmez. Selamun aleyküm hocam. Ben çok internete giriyorum. Girme yani. Oyun, Müslüman adamın oyununda ne işi var? Allah seni bu hastalıktan kurtarsın, afiyet versin Allah subhanahu wa ta'ala. Yani özet ne sormuş abi? Yani özet tam olarak hiçbir şey anlamadım. Bence medenedik. Bence hocam biraz uzun sormasalar da tek tek sorsalar da. Yani abim biri o kadar uzun sormuş ki hakkını helal et. Biraz da kısaltırsan, öz sorarsan memnun oluruz inşallah. Çünkü anlamadık. Neyi kastettiğini de anlamadık. Eğer daha kısa anlayabileceğimiz bir soru yazarsan cevaplarız inşallah. Allah razı olsun.